السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1302 جہنم سے بچنے کا نبوی نسخہ یہ جو نسخہ بتا رہا ہوں اس پر کوئی عمل کرے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اب حدیث سنیے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. یہ حدیث نسائی شریف میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے, ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موکدہ ہیں, 4 تو یہ ہو گئی, اور ظہر کے بعد کی 4 رکعتوں میں 2 رکعتیں سنت موکدہ ہیں اور 2 نفل ہے. بس یہ 4 پہلے 4 بعد میں ہو گئی. کتنا آسان نسخہ ہے. ہم سنت موکدہ پڑھتے, بعض لوگ تو سنت موکدہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم نے عربوں میں دیکھا اور عربوں کو مستقل ہم کہتے رہتے ہیں, فرض پڑے ہو سیدھے گھر چل دیئے, فرض پڑے ہو دکان پہ چل دیئے. یہ نہیں, جو 4 رکعت سنت موکدہ پہلے, 2 رکعت سنت موکدہ بعد میں اور 2 رکعت نفل کی بھی پڑھ لو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. یہ حدیث نسائی شریف میں ہے. سب بس عادت ڈالو گھر کے اندر, عورتیں بھی عادت ڈالیں. اور یہ جب روزانہ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ 4 رکعت پہلے پڑھ کے 4 رکعت بعد میں پڑھ کے یہ حدیث ذہن میں رکھو کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں کیوں, کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے میں پابندی کروں گا اس کی. اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے. روز 3 دن اگر خالی دھیان میں رکھو گے تو حدیث بھی یاد ہو جائے گی, سبق نمبر بھی یاد ہو جائے گا اور عمل پر پابندی بھی ہو جائے گی, اور کسی کو آپ کو بتانے میں سہولت بھی رہے گی. ٹرین میں مل گیا, کوئی ہوائی جہاز میں مل گیا, بھائی دیکھ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں, دیکھ یہ نبی کا دیا ہوا ہدیہ ہے, تو اتنا کر لے, جہنم کیا حرام ہو جائے گی تجھ پر. چیز سمجھانے کی, تشکیل کرنے کی ترتیب ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بدنوں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے, ہمارے بالوں پر جہنم کی آگ حرام کر دے, ہمارے چہروں پر جہنم کی آگ حرام کر دے. اے اللہ, ہم معمولی سر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے, وہاں کے ہتھوڑے کیسے برداشت کریں گے. اے اللہ, ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ, ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ, ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. جہنم سے تو ہماری حفاظت فرما, اور جنت الفردوس تجھ سے طلب کرتے ہیں. جنت الفردوس تجھ سے طلب کرتے ہیں. جنت الفردوس تجھ سے طلب کرتے ہیں. تو ہمیں بڑی بڑی تیری جنتوں میں داخل فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ 10 مرتبہ پڑھیے اللہ اکبر, 10 مرتبہ پڑھیے سبحان اللہ. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے, 10 مرتبہ پڑھنے میں کوئی وقت جاتا نہیں. 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے, 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے, 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیجئے. یہ 10 مرتبہ کی فضیلتیں حدیث میں بہت آتی ہیں, اس لیے فضیلت تو بیان کرتا نہیں بلکہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے آپ, زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 منٹ لگیں گے اور جنت کے اندر کھجور کے درخت لگ جائیں گے. تو اتنا پڑھ لیجئے آپ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میں نے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، اب میرے لیے جنت کے اندر 30 درخت کھجور کے لگ گئے. آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.